בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות שותפין הלכה א' והלכה ב'. הלכות שותפין הלכה א', השותפין חולקין בשווה, אפילו הניח אחד 100 והשני 200 והשלישי 300, חולקין הרווח בשווה ולא לפי הממון. על פי מה שכתב רבנו, מובא אליהל כמה פעמים ששורש הנפשות בעשירות וכולי עיין שם. ועל כן השותפים כשנשתתפים יחד בממונם, אזי נתחברים ונתאחדים יחד כמו האחים. כי כשנשתתפים נעשה ממונם אחד, וכשנתאחדו ונתחברו בממונם, אזי נתאחדים בנפשותם. כי שורש הנפש בעשירות כנ"ל. נמצא שהם כאחין ממש, כי הקרבת האחין מצד נפשותם שיונקים מאילן אחד, כמו כן השותפין בממונם נתחברין ונעשין אילן אחד. כי ענפי האילנות הם העשירות שבהם תלויים הנפשות, וכשנתחברים בממונם נמצא שנתחברין ענפים של אילנות נפרדין ונעשה מהם אחדות. וזה שרגיל בדברי רבותינו זל על פי הרוב לומר האחין השותפין, כי כל השותפין הם כאחין ממש מצד נפשותם שנתחברין על ידי הממון כנ"ל. ועל כן יפה תקנו רבותינו זל שיחלוקו בשווה, כי מאחר שנשתתפו נתאחדו וכולם יונקים ממקום אחד עכשיו על ידי ההתחברות, כי נתחברין ונתאחדין ממש כנ"ל. ועל כן כולם שווין כמו האחין שיונקים ממקום אחד, ועל כן חולקין הירושה בשווה. כמו כן הם כאחין ממש ויונקין ממקום אחד, על כן חולקין בשווה. ואף שבוודאי אין יניקת כל אחד ואחד בשווה, אדרבה, מחמת זה תקנו שיחלוקו בשווה. כי אין היניקה משתנית לפי סך הממון, רק לפי הכוח והטבע והסגולה של הענפים, דהיינו הממון, אבל לא לפי הסך. וכן מה שבאר רבנו בעניין הפירות שהם הבנים, שאינם לפי סך הממון, רק לפי סגולת הענפים. כי יש ענפים שאינם עולים רק 10 זהובים, ואף על פי כן תלויים בהם בנים הרבה, וכן להפך, עיין שם היטב דברים אלו במאמר גזילה. כמו כן לעניין הולדות פירות, הרווח להרוויח בהממון בוודא אינו תלוי לפי סך הממון, רק לפי סגולת הענפים כנ"ל. וכמו שאנו רואים בחוש שיש אחד מרוויח ב100 זהובים יותר ממה שאחר מרוויח ב1,000, והכל לפי סגולת וטבע הענפים. ועל כן, אלו שנשתתפו יחד ויונקים ממקום אחד כנ"ל, אם היינו רוצים לעשות החלוקה ביניהם כראוי, ליתן לכל אחד המגיע לו חלקו כפי יניקתו, אין הדין הזה מסור לבית דין שלמטה, כי בוודאי אין יניקתם שווה. אך אין מי שידע זאת כי אם יודע תעלומות. ועל כן תקנו רבותינו זה על השוואה שיחלוקו בשווה חלק כחלק, כי אי אפשר ליתן לכל אחד כפי המגיע לו באמת, כי אין מי שידע זאת כנ"ל. וכאין זה איתה שם במאמר הנה לעניין ירושת האב, שהאחין חולקין בשווה הירושה, אף שבאמת בוודאי אין יניקתם שווה. עם כל זה, מאחר שאי אפשר לבית דין שלמטה לידע זאת, צוותה התורה שיחלוקו בשווה, ויודע תעלומות מסדר אחר כך כראוי שנוטל מזה ונותן לזה עיין שם. כמו כן הוא ממש בכאן, כי השותפין הם כאחין ממש כנ"ל. ועל כן אין השותפות נגמר בדיבור רק בקניין, דהיינו באותו הקניין שגוף החפץ נקנה ונמכר מאחד לחברו לגמרי. אותו הקניין צריכים לשותפות. ואם לאו, אין השותפות חל, כמו שפסקו שם בשולחנו רוחיין שם. כי עיקר השותפות הוא קניין ומכירה לגמרי. כי עיקר השותפות שממון של כל אחד ואחד יוצא לגמרי מרשותו ונכנס לרשות השותפין. כי צריכים שיתחברו ויתאחדו ממש כנל. ועל כן אחר שנשתתפו ונתחברו יחד כנל, חולקין בשווה כמו האחין כנל. הלכות שותפין הלכה ב'. אין השותפות נגמר בדברים אלא בקניין, וכל דבר לפי קניינו מתקיים שיתופו וכו'. א', על פי מה שמובא במאמר המתחיל תקעו וכו', להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות את הכבוד לשורשו וכו'. ואי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי בעלי תשובה וגרים. ולעורר הבעלי תשובה וגירים הוא על ידי התורה שמאירין להם אל המקום שהם שם. כי על ידי התורה מאירין בשורש הנשמות שעלו במחשבה תחילה. ועל ידי התנוצצות הנשמות מאירין ונולדין נשמות הבעלי תשובה וגירים, עיין שם כל זה היטב. ועל ידי זה נתגדל כבוד השם יתברך וזוכין לשלום עיין שם. וגרים שמתגרים באים תחת כנפי הקדושה, בחינת כנפי מצווה, בחינת וכיבדתו, כבדהו בכסות נקייה, עיין שם היטב. והייתה שם בסוף, כשנמשך השלום, אזי התבטל כל המסע ומתן מן העולם. כי עיקר המסע ומתן הוא על ידי המחלוקת, כי אי אפשר שיהיה רצון המוכר והקונה בשווה. בבחינת, ויהי ריב בין רועם מקנה אברהם ובין רועם מקנה לוט, והכנעני אז בארץ וכולי עיין שם. ולעתיד שיתגדל השלום, מתבטל המסע ומתן וכולי עיין שם, כל זה היטב. ב' וזה בחינת כל הקניינים שצריכים קניין דווקא לגמור המסע ומתן, ואין המקח נגמר בדברים בלבד. כי מחמת שהמסע ומתן נמשך ממחלוקת כנל, מחמת זה אי אפשר לסמוך על דברים לבד. כי יכול להיות שיחזור הקונה או המוכר. כי החזרה זה בחינת מחלוקת שמשם עיקר אחיזת החזרה והשקר. כי אמת הוא בחינת אחדות כמובן במקום אחר, בחינת שלום. כמו שכתוב, האמת והשלום אהבו. אבל השקר הוא בחינת ריבוי, בחינת מחלוקת. כי באחד אין שייך מחלוקת. בעיקר המחלוקת הוא בבחינת ריבוי שהוא בבחינת שקר כמובן במקום אחר. כי זה שהוא משקר וחוזר מדבריו, זהו בעצמו בחינת מחלוקת שהוא בחינת דעה שאינה מיושבת. כי בתחילה נתרצה על המקח ואחר כך חוזר. נמצא שליבו חולק בחינת מחלוקת. ומחמת שעיקר המסע ומתן נמשך ממחלוקת, על כן אין לו קיום בדיבור לבד כי אם בקניין. כי יכול להיות שיש שינוי וחזרה שזו בחינת מחלוקת, מאחר שעיקר המסע ומתן נמשך מבחינת מחלוקת כנל. על כן צריכים לעשות קיום למסע ומתן, דהיינו על ידי קניין סודר שעל ידו רוב הקניינים. כי עיקר קיום ותיקון המסע ומתן הוא על ידי בחינת המשכת שלום. כי כל זמן שיש מחלוקת, יש מסע ומתן כנל. אבל באמת המסע ומתן בעצמו, כשזוכין לעשותו כתיקונו, הוא תיקון גדול, והוא בעצמו תיקון המחלוקת. כי זה עיקר בחינת המסע ומתן לתקן המחלוקת שמשם נמשך שצריכים לעשות די כמסע ומתן. אבל על ידי המסע ומתן בעצמו, מתקנין את בחינת המחלוקת, כי על ידי המסע ומתן ממשיכין שלום. כי עשיית המסע ומתן בקדושה כראוי הוא ממש בחינת עשיית גרים שעל ידם נתגדל כבוד השם יתברך, שעל ידי זה נמשך שלום. כי כבר ידוע ומבואר שיש ניצוצות קדושות בכל דבר שצריכים להעלותם על ידי המסע ומתן, כמבואר בדבר רבנו זל כמה פעמים, שעל ידי המסע ומתן מעלים ניצוצות. ואלו הניצוצות הם בחינת נשמות קדושות שנפלו. וכשמעלין אותן ומבררין אותן על ידי המסע ומתן, זה בחינת גרים ממש, כי חוזרים מהקליפה אל הקדושה שזהו ממש בחינת גרים. וגרים שמתגיירים באים תחת כנפי הקדושה, בחינת כנפי מצווה, כסות נקייה, כנל. וזה בחינת קניין סודר שמעלין את הנשמות והניצוצות שבמסע ומתן, שהם בחינת גרים, מעלין אותם אל כנפי הקדושה, שהם בחינת כנף הבגדים שבהם קונין בקניין סודר, ועל ידי זה נתגדל כבוד השם יתברך כנל, ועל ידי זה נעשה שלום כנל, ועל ידי השלום מתקנין את המחלוקת. נמצא שעל ידי מסע ומתן שנמשך מבחינת מחלוקת, על ידי זה בעצמו מתקנין את המחלוקת ונעשה שלום. ועל כן אחר הקניין סודר שוב אין יכולים לחזור בהם, כי על ידי הקניין שהוא בחינת עליית הניצוצות שבמסע ומתן, שהוא בחינת גרים אל כנפי הבגדים שהם בחינת כבוד כנל, על ידי זה נמשך שלום כנל. וכשנמשך שלום ונתבטל המחלוקת, שוב אין שום חזרה ושינוי, כי עיקר החזרה והשינוי מבחינת מחלוקת שהוא בחינת שקר כנל. אבל כשנמשך שלום, נתבטל השקר והחזרה, כי שלום הוא בחינת אמת כנל, ועל כן אי אפשר לחזור אחר קניין סודר כנל. ג' כי באמת המסע ומתן שבקדושה הוא בחינת עשיית גרים ממש כנל. ועל כן צריכים לקשר את המסע ומתן אל התורה כמבואה בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, טוב תורה עם דרך ארץ וכו'. כי אי אפשר לעשות גרים כי אם על ידי התורה, שעל ידי זה מאירין ומתנוצצין שורשי הנשמות ומתנוצצין זה לזה, ועל ידי זה נולדים הגרים כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים לקשר המסע ומתן אל התורה כדי שיוכל לעשות גרים על ידי המסע ומתן כנ"ל. וזהו בחינת יששכר וזבולון. כי על ידי שיששכר עסק בתורה, על ידי זה היה כוח לזבולון לעשות מסע ומתן ולברר הניצוצות שזהו בחינת גרים, שהם נעשים על ידי התורה כנ"ל. וזהו שכתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר בהעולך, עמים הר יקראו וכו'. ופרש רש"י, על ידי סחורתו של זבולון, באים גרים ומתגיירים. כי המסע ומתן הוא בחינת עשיית גרים ממש, וזה דייקה על ידי שנתקשר זבולון ליששכר שעסק בתורה. כי על ידי תורתו של ליששכר, היה כוח לזבולון לעשות גרים על ידי המסע ומתן, בחינת צמח זבולון וכו', ויששכר וכו'. רמים הר יקראו, היינו גרים כנ"ל. וזהו טוב תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת תבון. דהיינו בחינת גרים ובעלי תשובה, שנשכח ונתבטל האבון והקליפה, וחוזרים הניצוצות אל הקדושה, וזה דייקה על ידי התורה עם הדרך ארץ, שעל ידי זה דייקה נעשים גרים כנ"ל. ד' נמצא שעיקר תיקון המסע ומתן הוא על ידי בחינת המשכת שלום כנ"ל. וזהו בחינת שותפות, כי זהו עיקר בחינת השותפות. כי עיקר תיקון המסע ומתן שהוא בחינת גרים הוא על ידי התנוצצות הנשמות, שהוא בחינת זיווג הנשמות, שעל ידי זה נולדים נשמות הגרים כנ"ל. ועל כן לפעמים אי אפשר להרים ולהעלות את המסע ומתן, כי אם על ידי שמתקשרים ומשתתפים יחד שניים או שלושה אנשים, ועל ידי שותפות שלהם מתקשרים גם נשמותיהם ומאירים זה לזה, ועל ידי זה יכולים להרים ביותר את המסע ומתן שהוא בחינת גרים, כי עיקר הגרים נתהווין על ידי בחינה זו כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, מזל הדווי תרי עדיף. מזל זה בחינת שורש הנשמות שבמחשבה תחילה, בחינת ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוכה, ששם שורש הנשמות שבמחשבה תחילה. וזה בחינת מזל, וזהו מזל הדווי תרי עדיף, מחמת שמתקשרים ומזדווגים יחד נשמותיהם, שעל ידי זה נולדים נשמות הגרים, שעיקר תיקון המסע ומתן על ידי בחינה זו כנ"ל. ועל כן צריכים קניין אל השותפות כדי להעלות את הניצוצות שבהמסע ומתן שמשתתפים עבורו לבחינת כנפי הבגדים שהם בחינת כבוד וכו' כנ"ל. ועל ידי זה מתקיים השותפות. כי גם השותפות שבמסע ומתן שהוא בחינת המשכת שלום כנ"ל, אי אפשר לו להתקיים כי אם על ידי הקניין סודר שהוא בחינת עליית הכבוד שעל ידי זה נמשך השלום ונתבטל השקר וכולי כנל. כי מאחר שהשותפות בשביל מסע ומתן שנמשך ממחלוקת, אין לו קיום בדברים בעלמה. כי יכול להתבטל השותפות ולהתחלק מאחר שעיקר המסע ומתן נמשך ממחלוקת וכנל. על כן צריכים לעשות קניין כמו הקניין של כל דבר כשקונין אותו, דיינו קניין סודר שהוא עיקר הקניין בכל הדברים. כי על ידי זה נתגדל הכבוד כנל ונמשך שלום, ואזי אין שום חזרה כנל. כי עיקר תיקון המסע ומתן על ידי בחינת המשכת שלום, וזה עיקר השותפות בשביל להמשיך שלום, שעיקר תיקון המסע ומתן על ידי זה כנל.